أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورة المائدة لس حسيدة أول حصة بينزم آيات پوروا پديكي سلور مسلي بيانو لي تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ او نذور العباد. دعوت سورتم بیان د سلور مسلو دا سلور مسلے کمی چی اول عیسیٰ کی بیانی دشپگم آیات نا دویم باب دویم عیسیٰ شروع کئی یو لسم آیات پوری و دیکھی امور مسلحہ ممیدہ ذکر کئی دا پار دا مبلغو دا سی کارونا چپا گئی مبلغ تا امداد ملاوی کی مضبوطی کی پی باندے او مسئلہ داو دا سی رول اللہ ایتا زمونس کوئی نزان پاک کئی او دسو کئی اشارہ دی خبری توا چی دا مسئلہ بیانے دیکی بزان پاک ساتی سمرہ چی اخلاصی سمرہ چی تقویوی دا اللہ رضاوی آمرہ بیکار کی اللہ برکت چی مسئلہ دا او دسی روڑا چی تاسو تمانزنا مخ کے عودت کے وئی ذکر بھی عودت امن نہ کی گی تانگی دا دین کار کے دائی جوڑے دل غارے ناغیل دا ضروری تیتزان کے تقوی راولے اخلاص راولے دا اللہ رضا راولے ندوے میں ایسا کہ امور مسلحہ ممیدہ دا پار دا مبلغ ذکر گئی او خطاب مومنانو تکئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم الی الصلاۃ کلا جی ارادہ کوئی تاسو دمانځو دان چې موږ سعودری کې نو بیا هغه وخت کې اودس وکړه چې کلا اراده وکړي اذا قمتم کلا جی ارادہ کوئی تاسو دودری دو الہ سولا کے منظر داؤ دا منظر ارادہ دیو کا نمک کیا عوضہ سکا اذا قمتم الہ سولا تے کلا چے ادرے گئی تاسو منظر داؤ یعنی کلا چے ارادہو گئی تاسو دا منظر فانسلو اجوہاکم نوین زیم خنستاسو و ایدیاکم مولا تنستاسو الى المرافق تر ملوندن پوری سنگل پوری وامسحو برؤوسکم امسحو کئی پسر نستاسو مسا لاس تیرولتوئی لاس راک کرتوئی وامسحو برؤوسکم او لاس تیر کئی پسر نستاسو باننے وارجلکم او اوین زیخ پیخ پلی نا پا اجوحکم بانی اتف تے فاصل اجوحکم وارجلکم اوین زی مخنستا سو اخفیستا سو شیگن آقای دین امرا دخلی چه مسو کئی پسرون بانی و مسو کئی پخپو بانی ایک پینوی وَمْسَهُ بِرْغُوْسِكُمْ او مَسَهُ كَيْ لَا تِرْ كَيْ فَسَرُنُ تَاسُبَانِ وَاَجُلَكُمْ او اُوِنْزَيْ فِيقْفِلِ إِلَى الْكَعْبَئِنْ تَرْ سَنْغُلُ تَرْ گِتُو پُورِ إِلَى الْكَعْبَئِنْ تَرْ گِتُو پُورِ گِتُو پُورِ اَفْبِوِ ذَيْتِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا او قِيَئِ تَاسُو فَا جُنَبًا كِي فَا غُسَلْ كِي نَا فَا كِي فَتْوَ هَرُونُ زَانْ فَا كَي وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَو او قِيَئِ تَاسُو بِمَارًا او عَلَى سَفَرٍ يَا يَي فَا سَفَرْبَانِ او جا ایرا چی احد من کم یود ساسنا من الغائط دلوی بولو ناو اولا مستم النساء یا مسکری تاسو بیویانو لراو فلم تجدو ماء پس نمم ایتاسو اوباو فَتَيَمَّمُ نُتَيَمُمُ وَحَيْ تَيَمُمْ قَسْتُ كَيْ اِرَادَوْ كَيْ تَيَمُمْ قَسْتُ اِرَادِتَ فَتَيَمَّمُ نُقَسْتُ كَيْ تَيَمُمُ وَحَيْ سُعِدًا طَيِّبًا نَخَارِ پَاكِ قَسْتُ كَيْ نَخَارِ پَاكِ فَمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ نُمَسَهُ كَيْ پَمُقُنُ السَّاسُ وَأَيْدِيكُمْ وَبَلَا سُنُ سَاسُ مَسَا لَا سِرُ اللَّوِي نو تیموم کی دو فرض دی یو فَمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ مَسَو كَيْ فَسَرُنُ سَاسُ لَا سِرْ كَيْ فَمُقُنُ سَاسُ فَمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ مَسَو كَيْ فَمُقُنُ سَاسُ لَا سِرْ كَيْ فَمُقُنُ سَاسُ وَأَيْدِيكُمْ وَلَا سُنُسْتَاسُ مِنْهُ دَدِهِنَا تیمون کی دو فرض دی مخبان اللہ سرخل او پا دوار اللہ سنو سنگل پوری ما یرید اللہ ارادن لری اللہ نواری اللہ لیجال علیکم چیو گردی پتا سبحان نے من هر جنس تنکیا ولیکن یریدو لیکن ردل دی اللہ لیتوہرکم چپا کی تسلر ولیتم نعمتہو او دیر بارا چپر کی فل نعمتا علیکم پتا سبانی لعلکم تذکرون خام خاچ تاسو شکر و باسئی کدا اللہ دا نعمت شکر موکو نعمت پر ربان زیاد کی سورہ ابراہیم دیا اللہ سبح سبارہ وہ میاتو گو رہی اللہ ہوئی کہ زمان دا نعمت شکریہ مہدا کا نعمت پر ربان زیاد کم وَاِسَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ سورہ ابراہیم دیا اللہ سمجھ پارا آت نمبر سات وَاِسْتَحْزَنَ رَبُّكُمْ آیات کیا چوکم کو رب تاسو لَئِن شَكَرْتُمْ كَچَلِ شُكُرُمْ کو تاسو زمادہ نعمتنو لَعَزِيدَنَّكُمْ خَامَخَ زِيَاتِ فَكْمَا تاسو بَانِ نعمتنو نعمتنو بدر بانِ زیاد کم کہ زمان دا نعمت شکریہ مادا کا لئے شکرتم کچن شکروں کو تاسو زمان دا نعمتنو لعزیدنکم خواخا زیاد وکما تاسبانی نعمتنا ولئن کفرتم او کچرین شکریو کتاسو یا انکارو کتاسو ان عذابی لشدین یقیناً عذاب زمان خامقا سخده نعمت بدا نواخلم او عذاب بدرکم سزا بدرکم کده نعمت شکریہ معدانکا ولئن کفرتم او کچرنا شکریو کتاسو کفران نعمت چورتوئی دا نعمت مپڑ کو ولئن کفرتم او کچرنا شکریو کتاسو زما د نعمتو د کفر لغوی معنا پټولو دا نعمت مو پټ کو دې نعمتو اظهار مون کو شکریاتن ولئن کفرتم او کنا شکریو کتا سو زما نعمت مو پټ کو ان عذابی لشدین یقینا عذاب زما خام خاص تخلے عذاب بدر کی اللہ ہوئی عذاب بدر کماؤ کہ زمان دا نعمتن شکریہ مادا کا نزلت ہوئی ولیکن یریدو او لیکن ما یرید اللہ ارادن لری اللہ نواری اللہ لیجال علیکم چو گردئی پتا سبانی من حر جنس تنکیاؤ ولیکن یریدو لیکن ارادل ری اللہ لیتاہرکم چی پاک کی تاسل راؤ ولیتم نعمتہو او دیر پارا چی پورا کی نعمت پنا لیکم پتا سبانی لعلکم تشکرون خامخا چی شکر باسی تاسو دیر پارا چی شکر باسی تاسو کدا اللہ دا نعمت شکریہ لے ادا کا اللہ با نعمت چونے دربان زیاد تھی او کدا نعمت شکریہ نا ادا کے نا شکری کے نا اللہ ہوئی دا نعمت پا دا نواخلم او عذاب بدرکم سزا بدرکم اکی او سرے تاثر احسانو کی او تا دا آغا شکریہ دا کی شاہ اللہ دے دا سرخو کی دعا گانے ورطو کی دا آغا سرخ واری جنور احسان و سرخم او کتو تا دا ہوئے شیرت آمان سر احسانو کو تا تا اللہ مال دولت درکڑے داستا ڈیوٹی دا خام خام آمان سر امداد کے اللہ وطانا تپوس کی او دا زمان پتا حق دے ناغذ سر بہت ڈکی گیا ایمان بچی گیا کم احسان حکم نیکی میں کرے دا چی دام تینا واپس واقلا دانگی چی دا اللہ شکریہ دے ادا کا اللہ تب سے عزت پرے ہوتے دا اللہ تابداری دیو کا دا اللہ حکم نیو منل نبی علیہ السلام پر طریقے دی جن تیر کو اور اللہ آغا نعمت چی کم نعمت ادھر کرے دی یا دی بیزای او نه لګولو دا غیر غلط استعمالونه کو نو نعمت پا دربانې الله نور سمځي نور نعمتونه په دربانې راو وري او کته دا وی چې الله پیدا کړې مې بندې ما ته وقام خارې ذکر کړې زما په حق ته شکریا نه ادا کې عاجزی نه کې ځانو ته نه ځکه هغه نعمت غلط استعماله نا نعمت پا در نواقلی او عذاب پا در بانی رو لی نا اللہ ہوئی زما دا نعمت تذکرک ہوئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت دا اللہ تذکرہو کئی دا نعمت دا اللہ شکریتن تحدیث بن نعمت چوتا ہوئی نبی علیہ السلام تم اللہ حکم کئی سورہ زہا کے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ او ہر چی نعمت درستا لین بیانکاو دا اللہ دا نعمت تذکرہ کاؤ دا اللہ نعمت بیان کاؤ دا اللہ نعمت زوی نعمت قرآن دے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ نَبِي رَسُولِ اللَّهِ تَمَلَّا وَهِ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ او هر چی نعمت در افتار قرآن بیان کاؤ او مومنان سموئی امت سموئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کئی نعمت دا اللہ چکڑے لے پتا سبان دے سنگا چی نبی علیہ السلام تا حکم کئی اقرأ بسم ربک الذی خلق اول آیت سورۃ العلق بنزول کے نیسم اجبارہ کے اقرأ بسم ربک الذی خلق اولو لعدا اللہ کتاباؤں فامدادن دہا وزاتاؤں پیدا کرے رہے مخلوقاتاؤں او امت تم حکم کئی یا نبی علیہ السلام امت تا سورہ مزمل سلم سپارہ سلم آیات یو کم دے سلم سپارہ حالا نبی علیہ السلام امت تا اللہ حکم کئی فَقْرَهُ مَا تَيَسَّنَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَهُ سیوہ رجع میں روڑی فَقْرَهُ فَسْلُ لَيْ مَا تَيَسَّنَ مِنَ الْقُرْآنِ آج احسان وید قرآن نو قرآن سمرا نسے چی احسان تیا سرا فَقْرَهُ مَا تَيَسَّنَ مِنَ الْقُرْآنِ پس لُلَيْا چی احسان وید قرآن نو نو نبی علیہ السلام تم حکم کئی او کل عطا پنور الفاظو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِثُ دا قرآن نعمت تے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِثُ او ہر چی نعمت درب سالے بیان کاؤ تحدیث بن نعمت تو زی نعمت بیانو کا شکریتن وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِثُ آہر چی نعمت در افتانین بیانکاؤ او مومنان تو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم پتا سبان دے اللہ سر چی تعلق ساتی نو اللہ برا سر تعلق ساتی او جتے اللہ سر تعلق نہ ساتی نا اللہ ہم بیارہ سر تعلق نہ ساتھی خصوصی تعلق چیزا اللہ شکریہ ریادہ کا اللہ ہوئی تا زمان تذکرہ کوا زبستا تذکرہ کم تم مایا دوا زبتا یا دم نعمتون بدربانیت زیادتم دوی مسیح بارہ سکرے بقرہ آیت 152 یو سن دو پندوستم فَذَكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَذَكُرُونِي فَسْيَاتْ كَيْمَا لَرَوْا أَذْكُرُكُمْ یاد وَكَمَا تَعْسُ لَرَوْا نصبت نبقى تَعَلَىٰ نِيَا دَي نبیہ تام نِيَا دَي نُنا اللہ تو خیاد دی خصوصی یادہ شہ دی تابدہ رہ سرا فَذَكُرُونِ فَسْيَاكْ كَيْمَا لَرَا فَتَابِدَارِ سَرَاو اَذْكُرْكُمْ يَعْبَكَ مَتَاسُ لَرَاو فَنِمَتُنُ سَرَاو وَاشْكُرُوا لِيَا شُكُرُ بَاسِ زَمَاو وَلَا تَكْفُرُونَ اَوْنَا شُكْرِ مَكْوَئِ زَمَاو مایات کی او زمان نا شکری مکوئی چی اللہ ہوئی تاسو مایات کی بتاسو یاد کم تاسو زمان تابداریو کئی زبتاسو بان نعمتنو کم نظر تسور مائدہ کم وئی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ او یاد کئی نعمت دا اللہ عَلَيْكُمْ تِكْرِنِ پتاسو باننِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي او آدَ مَزْبُتَا حَغَا وَسَقَكُمْ بِهِ کی مضبوط والے کرے لے کی مضبوط والے کرے تاسو پاغے باننے وَسَقَكُمْ بِهِ کی وعدے کرے نا تاسو سرناغے میثاق وعده مضبوطی ته وای و میثاقه الذی او وعده مضبوطا دغه واثقکم چې مضبوط والے کړي تاسو به پاره سارو اذ قلتم کله چې تاسو سمینا لیدلې موږ وا توانا تامیداری کړي موږ واتقوا الله او ایرګی دا الله نو ان الله بشکل پاکو علیم بذات صدور پوی دے پرازنو دسینو باندے یا ایو الذین آمنو اس بیا امور مصلحہ ذکر کئی چی سمرا تو اللہ سر تعلق ساتے نا آمرا وستاز زمز گوتی گی اللہ بد امداد کئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کونو سی قوامین اکلک ولار مضبوط ولار للہ خاص اللہ لراؤ و دین دا اللہ شہداء بیان ان کی گواہی کون کی گواہی کئی ہو سرے یعنی بیان کئی گواہی کئی کیا دا کار مالی دلے دے دا زمامہ کے شہرے یو خبر ابانے پوئے گی دا آگی بیانو کا یا دا خبر دا صدا دا توحید دا مسئلے گواہیو کا توحید مسئلہ بیان کا چی اللہ یا دے ذات و صفات تو کیا دے زدی گواہی کو ما زی بیانو ما شہادت گواہی تو ہوئی بیان تو ہوئی کونو قوامین للہ شیخ لک ولار پا توحید دا اللہ پا دین دا اللہ شہدہ آبیل قیسے گواہی کا ان کی پہ انصاف باننے یعنی بیان ان کی دا توحید آؤ دا توحید دا انصاف بیان کوئی انصاف کوئی اللہ صدا اللہ حق ور کوئی بندتا بندہ شہداء آبیل قیسے بیان کا ان کی پہ توحید باننے بیان ان کی دا توحید آؤ ولا يجرمنكم او رادنکا گیتا سنراو شنعانو دشمنی قوم اند یو قومو علا اللہ تعدلو پدی خبر باننی چی انصاف ان کیتا سو انصاف کوئی لوی انصاف دنیا کے اغدارے چی اللہ تا دا اللہ حق ورکے او بندہ تا دا بندہ حق ورکے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اَرَادِنَكَ گِتَا سُنَرَو شَنَعَانُ دُشْمِنِ قَوْمٍ دَيَا قَوْم عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُو پدی خبر بانی چی انصاف ان کئی تاسو اعدلو انصاف کوئی هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى دا دیر نیزی دا تقویتاو ہوا دا انصافاو اقربو دا دیر نیزی دا لتقویتاو تقویتاو پرہیزگار ایتاو پرہیزگار ایتا نیزی دا پرہیزگاریو کئی ایو ای دلو انصافو کئی ہوا اقربو لتقویتاو دا دیر نیزی دا تقویتاو انصاف دارے چی اللہ تا دا اللہ حق ورکئی بندہ تا دا بندہ حق ورکئی لکا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی للہ یقن لا یکون لغیره ولعبده یقن اما حقان لا تجل الحقین یقن واحدا من غیر تبین ولا فرقان دا اللہ حق جدا لے دا بند حق جدا لے دا دوارا حقوق کیوں کوئی ما بوین تبینو دا تحقیق ناو دا دوارا ہو کوئی ما مومنانو توی پہ انصاف کلا گدرے گئی پہ توحید بانے کلا گدرے گئی یا ایو اللہین آمنو اے مومنانو کونو سی قوامین کلا گولان للہ پتوحید دا اللہ پدین دا اللہ اللہ لکلہ پتے گئی انہیں دا اللہ پتوحید ہو او یواز کلک نا بلکہ بیانی کئی سوادا آبل قیسے بیان ان کی نتوحید ولا یجرمنکم او باعث ان کی راد نکا گی تاسن رو شنعانو بغض و دشمنی قومن دے قوم علا اللہ تعدلو پدی خبر بانے چی انصافو نکی تاسو ایو اجلو انصاف کوئی ہر چا تقبل حق ور کوئی اللہ تدہ اللہ حق ور کا لوی انصاف او دارے چی اللہ تدہ اللہ حق ور کاؤ بندہ تدہ بندہ حق ور کاؤ ایو اجلو انصاف کوئی ہوا اقرب لتقوی دا دیر نیدیر تقوی تا پرزگا رہتا واتقو اللہ او ایرے گئی دا اللہ نو واتقو اللہ او ایرے گئی دا اللہ نو او دا لفظ بدی او صورت کے دیر راضی لفظ تقوی چیز اللہ نے یہ رو گئی دو مایا تاخر کے ہوئی واتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب دو مایا تاخر کے واتقو اللہ او ایرے گئی دا اللہ نو ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ سخت سزا والدے بیار سلورم آیت اخیر کی ہوئی وَاتَّقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ او ایرے گئی دا اللہ نو وَاتَّقُوا اللَّهُ او ایرے گئی دا اللہ نو ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ ذر حساب کو ان کے دے بیئے وہ مایا تاخیر کی ہوئی وَاتَّقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ تقوی یادی او بیات تکی میں بدلی ہر آیات کی وَاتَّقُوا اللَّهُ او ایرے گئی دا اللہ نو ان اللہ بیشک اللہ پاک علیمم بذات صدور پوینے پر زنو دسینو باننی بیا آتم آیا تخیر کی ہوئی وَتَقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ خَبِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَتَقُوا اللَّهُ او ایرے گئی زا اللہ نو زان مزقید مناہیو دا اللہ نو ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ خبردار دے پا بانے چی تاسے کوئی اس بیا بشارت ورکی مومنانو تا وعد اللہ الذین وعد کرنا اللہ آکسانو سرا آمنو چی مومنان دی ایمان رو لے دے دا مسئلی چی بیانی کی مائدہ کی دا منی تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور اللہ نزور العباد دا سلور وارا مسئلی منی آمنو کی اشارہ دی طرح نو قرآن دا قیدہ دا چھ کم دے کہ کم مسئلہ بیانی گی کم صورت کی آمنو کی اشارہ دا گی منلو تی کفرو کی اشارہ دا گی نا انکار تی وعد اللہ الذین بشارت ورکے وعد کرنا اللہ کسانو سارا آمنو چی مومنان دی من لی دادا مسل رحل حرمتا وامنو صالحات او عمل کرو نیکا نیک عمل دل تسرے چی دا حرام نے ذان ساتھ لیوی نظر دا غیر اللہ نے ذان ساتھ لیوی لهم سر دیلر مغفرت بخنا و اجر عظیم او اجر لوی اجر عظیم او اجر لوی تخفیف یہ اور کہیں والذین کسان کفروا کافران دی یعنی انکار کرنے دی مسلو دہل حرمتنا وکذبو بی آیاتنا او در اوجن کے اکڑی پایتنو زمگاو دا اللہ دا آیتنو تکذیب کئی وکذبو بی آیاتنا او تکذیب کړی درو جن ته کریپا تنو زمغاو اولائک اصحاب الجحیم دا کسان دیر جہنمیان. مثال سر وضاحت کئی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو اللہ چیر امداد کئی دیکھ واقع ذکر کئی دی آیات کے آواقع دی اشارہ کئی دا جنگ تبوک نرستو نبی علیہ السلام دے انو لاندے اودو تورا و سراوا یو سڑے رالو یو بانیشی نبی علیہ السلام دا انو لاندے اودرے دا بانیشی رالو دی بانیشی سر تورا و او نبی علیہ السلام تیوی کتاب مانو سوخ خلاسی نبی علیہ السلام وطوی اللہ چی اللہ ہوئی نو تورتی نو غزیدہ او پر ایک دیدو چی نبی علیہ السلام تورتی نو غزیدہ او دے تاب عثمان سو خلاسی آگے تا اشارہ دا یا ایو اللذین آمنو یعنی اللہ بڑی امداد کی اشارہ دے خبر سارا کہ اللہ بڑی امداد کئی چیتا دا اللہ دا دین کار کے یو آزیر پیغمبرانو امداد نکی دا مومنانم کئی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبانی از ہم کلا چکسیو کو قومنیو قوم دا کافرانو ایا بو سوتو چوګد کینه کوم تاسو دا اے دیوم لا سنا ددای فکفان بنکل اے دیهم لا سنا ددای ان کوم نه تاسو نو وتق الله او ویری گیدا الله نو وال الله یو پنوانی فلیتوکل المؤمنون وزان دو ساری مومنان درے مئی ستی دینا شروع کئی دولہ سمیاتنا پہ دیکھ مثال ناقیدین دا آخا دو جو چاہتا اللہ وادی ماتے کڑی وی دائی مثال اور کئی ولقد اخذ اللہ او پتا کی تناخی سوا اللہ میثاق بنی اسرائیل وادم ازبتا دبن اسرائیل ناو وابعثنا او جوڑ کری امونگا لے گلی امونگا من ہم ددائی ناو اسنا عشر نقیباو دولس مشران دولس سرداران وقال اللہ او ویلیو اللہ پجب دا انبیاء علیہ السلام انی ماکم یکنن زتاسو سریماو زما میت خاصا تاثر این زما امداد تاثر این اینی ماکم یکننز تاثر سر ایماؤ یعنی زما امداد تاثر سر این لئینا قمتم سولاتاو کچن تاثر پابندی کوئی دمونگاو لئینا قمتم سولاتاو کچری پامندی کوئی تاسو دمونزاؤ واتے تم زکاتا اور کوئی زکاتا دا عبادت بدنی نے من ذکر کو دا عبادت مالینا زکات ذکر کو کتاس عبادت بدنی اور عبادت مالی دا اللہ کوئی وامن تم برسولی او ایمان اوڑی تاسو زما پا پی امبرانو باننی وعزرتموهم او تائید کوئی تاسو دی پی امبرانو واقنرتم اللہ اور کول کوئی اللہ تا اللہ لقر ضرورت نیستا پا اعتباد اقاری دیوی چی کل سرے چاہتا اور کئی نو تو بیا واپس کئی کتا اللہ لقرض ورکو دا اللہ پلار کریو لگولو دا داسې وګڼه چې دا قرض دی بلې خامخا در کوي وا قرضتم الله او ورکول کړه تاسو الله تا قرضا حسنا ورکول خو لو کافرن انکم خامخا لري وکمانه تاسو نو سیئاتکم مصیبتون ساسو تکلیفون ساسو کتاسو عبادت بدنیو کو عبادت مالیمو کو نالاوی زبدلی نپریگم دی بدلہ کبا لو کافرن نانکم خامقا لربکم نساسو نو سیعاتکم تکلیفو نساسو مصیبتو نساسو سیعاتی ذکر کو گناہونا حکم کسان چو دکی گندہ لگ را بی خوئی سیعاتو گناہ پہوچ باندے تکلیف و مصیبت رازی لو کافرن نانکم سیعاتکم خامقا لربک مادستا سناو سیعاتکم مصیبتن ساسو گناہونا با سماف کما انہا گناہ پہوچ باندے مصیبت رازی ہے مصیبتن بدن لرکما لو کافرن نانکم سیعاتکم خامخا لرمکم ساسونا گناہونا ساسو نوچی گناہ لرکی مافکی آگا وینزی صفا کئی یہ گناہ پاگے بانے تکلیف راولی مومنان بانے تکلیف راولی گناہ و تمافکی وینزی تی صفا کئی ہے انبیاء علیہ السلام درجی اوچھا تیرے پا تکلیفون مصیبتنو او مومنان دادے گناہونا مافکی گی نوچی کپڑی وینزی زنانا و تاسو بار را بغی یہ واشنگ مچین کی واشنگ تاوئیے دوبی ازمکی لرا بغی آخری تلی رکی دارنگی مومنانو نا چی اللہ آخری لرکی رکی نوائی در تکلیف و ملاوی گی اللہ و جی تاسو زمان تابداری کوئی زبا تاسو صفاکم گناہو نا مدنوین زمان او تکلیفونا مصیبتونا بدلن لرکوما لو کافرن انکم خامخا لربکم نتاسو نو سیعاتکم مصیبتونا ساسو نوچی پاک صاف سے نوالاو دوخلنکم جنات او خامخا داخل امتاسو لر جنات باقنوتا جنتنوتا تجریتی روان بیمن تاتی الانہارو لانے نو نو ناغی نا نہرو ناو فمن کفر بعد ذالکا پس چاچے کفر کو پس دی بیان ناو منکم نتاسو ناو فقن زلنا سواء السبین بداکی طرح قتاسو دس ملارنا دسی لارنا فبیمان نقضیم پس پس بر دما تولو ددائیم میساقا وادو مضبوطو ددائی لراو لعناهم فلانت کریمگ دیلراو وجعلناو گردو لیرمگا قلوبهم درنا دری قاسیاتک توراو یحرفون الکلمو بدلوی دی الفاظ لراو عم موازین اقبلو زیننو ونسو عیر کریدی دی حضوان سحساو ہیرا کڑی دا دئی سو حساؤ میما دا غنا زکی روچی پنو کڑی سنے دئیتا بھی پری بارنی ولا تزالو او ہمیشہ بیتاؤ تتولیو خبری کی باؤ علا خائنت منہم پیو خیانت سنا دا دئیناؤ اللہ قلیل منہم اگر لگ دا دئیناؤ فافوانم مخوالوا دا دیناو چی خیانت کئی یو سڑی غلط کار کئی تولا نصیت کے خود دی آغا نصیت ارکو ونسو حضو امی مازو کیو بھی آغا نصیت ارکو تولا نصیت کے آغا دا نصیت ارکو نفافوانم آستان نصیت پی اثر نکئی بیاتی مخوالوا ورپسې کېږم فافوانم وسرانګه د زمينه د دینا وسوا او مختوالو ان الله يحب المحسنين يقين ان الله من كين كانوا سنو دا الله دین ته سړی شاکا نو تم پرېګ داغا ته پرېګ داغ سره تعلق پرېګ دا الحب لله والبغض لله او دا نیکی دا ان الله يقين ان الله يحب المحسنين من كين كانوا سنو ومن الذين ذاك كانوا قالوا جئت بنين ان نسوار يقينن نسوار ايو اخذنا خيتهم ميثاقهم ودمزت تدينا ونسوا فسيرك دي حظا سهتا مما داغنا ذكروا به كفن وقلس يديتا فاغباني فاغرينا نواس لمغا بينهم العداوة ومن ذلك دشمني عداوة ظاهري دشمني والبغضاء اطرب غني جذب دشمني الى يوم القيامه ترز تر قیامت وصوب ينبئهم الله اذنتي خبر وكي دينا الله بما كانوا يصنعون فضا دای کړي کولاو اسوا در رسالت يا اهل الكتاب واهل كتابو ان جاءكم پتا کی طرح راغی تاسو تا رسول نا پیغمبر څنګه بیان نکوم بیان ای تاسو لرا واځ کی تاسو لرا کثیر ډیر می مانا غنا کوم تم تو خونا تاسو پټون کی وای منل کتاب اند کتاب نا و یا بوون کثیر ام خلی ډیرو نا آبا قید دیرنا مخلید دیرنا قد جا اکم پتا کی سرارا غیتا ستا من اللہ نطرف دا اللہ نو نور رنا و کتاب مبین او کتاب اخکارا دا وعات پی تفسیر دی دا نور سے چیرے دا اخکارا کتاب دے قرآن دے نور و کتاب مبین رنا او کتاب او کارا یادی به اللہ یادی به اللہ لار خی پنی باندی اللہ توفیق ور خی پنی قرآن باندی اللہ مضبوطی پنی قرآن باندی اللہ من وسوک اتبار زوانہو کتاب داری کئی در زامنتیان دا اللہ سمل السلامی لارد سلامتی آتا کم ترتی مضبوطی سمل السلامی لارد سلامتی آتا ویخرج امہ باسی دیلر من الظلمات نتیرود کفرنا الان نور رنا دیمانتا بی اذن پوک مخفلا ویادیم اولار خید دیتا مضبوطی دیلر الان سرات مستقیم لار برابر تا لار برابر نیغلار قرآن نبی لتصرف دی عیسیٰ علیہ السلام نا لقد کبر الذین پتا کی سنا کفر کرے نیا کسانو کفر کرے وا کسانو قالو چویل باوئی ان اللہ یقینن اللہ هو المسیح دے مسیح ابن مریم زین بی بی مریم قل او آیتا فمن یملکو فسوک دے نیر واقدار ومن یملکو فسوک دے چی واقدار بشی سوک دے واقدار یا سوک با واقدار چی من اللہ دا طرف دا اللہ ناسین زر براو یعنی سوک با دا اللہ عذاب دا نلرکی ان ارادا کنا دوکی اللہ ایونک المسیحاو کہلاکی مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دی نبی مریم و امہ و موددا و من فی الارض جمیعا احاسو کی بزمک کی ٹولا تتیمت ادری میسیم وللہ یوکان صلی اللہ للملک السماوات اختیار لاسمانون دے والارد و دزمکو وما بينهما عاجب من دنيدارو كيرين يخلقو بنا كوي الله ما يشاء عاجب وخيسين والله على كل شيء قدير على فرس بني قدرة على دين وقالت اليهود أهل بيهوديانو والنصارى نصارى نحن أبناء الله منغا دوستان الله وأحباء ودوستان الله وعطي تفسير دي أبناء أو أحباء دا پا مانا پا یو مانا دی نحن أبناء الله دانا چمگا دا اللہ زامنی ہو زیر سر سرمین کئی ان محبوبی نحن أبناء الله منگا دوستان دا اللہ محبوبان دا اللہ و احباء او دوستان دا اللہ قل اویات اللہ پر بانی رد کئی قل اویات پیغمبر صلاة و السلام ولما يعذبكم ولعذاب در كيتا ستاو بذنوبكم فسعوا دقناون ستاسو بل انتم بلکه تاسو مشرون بندگانی ممن دا جانا خلقات بنا کردی اللہ یا برمخن کئل من یشاؤ چال ریتی خواست ویعذب من یشاؤ اوزا ورکی اصلا ورکی چالے چفا خشین وللہ یو خاص اللہ لرملک السماواتی اختیان اسمان والعاد و دسم کودے وما بینما آتبا میندن ادوارو کیلی ویلیه المصیر او دی اللہ تنی واپس کی دلو اس بات رسالت کی یا آل الكتاب وآل کتابو قد جاءكم داكي سنراغي تاسو تا رسولنا پیمبر زمگاو يبين لكم تواجه بيان کی تاسو نراغو بيان اي تاسو نرعلا فترت من الرسول فترت وی بندی دوتا کٹکی دوتا منقطی دوتا منقطی کی دوتا علا فترت پا زمانا دا بندی دو من الرسول دا انبیاء علیہ السلام کی انتا قلو تیونو ایتانسو سبا قیامت کی ما جا انا نراغ لیمگتا من بشیر سوکو زیر ورکو ان کے ولا نزیر آنیر ورکو ان کے نو دا دی حضر ختمو لدا پارا وقد جا اکم دا کی سر آراغ ایتانسو تا بشیر و نزیر بشیرون زیرون کون کے و نزیرون نویرون کون کے واللہ علا کل شئئن قدیر اولا پاریو سیزبانی قدرت والدے اس سرور میں اس حدیث یعنی شروع کی مثال لا متکاثرین فی حکم اللہ دا اللہ حکم کی جس سکر وا ناغی بیان کی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا كَاشِرِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لقام اقبل قومتاو یا قوم ایو قوم آزماو اذکرو نعمت اللہ یا کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبان دے ایر جان بیکم کلا چکڑ دولیو پتا سو کی انبیاء علیہ السلام وجعلکم ملوکاو اگر دولیو تا سن ربا سیاہان وآتاكم درکریو تاسو داو ما او درکرین تاسو داو وآتاكم درکر تاسو داو ما درجا لمیو تیچن ورکرسی احدا من العالمین یو تنتا دمکو قاتو ناو یا قوم دخل الارض وقوم سما داخل سیزم کتاو مقدس تاو پاکتاو اللتی حغزم کتاو کتب اللہ لکم تی مکرکڑی دا اللہ تاسو تاو کدن نسوئی ولا ترتدو محفظ کی گئی علا ادبارکم پشاگانو تاسو باننی کوا پس این فتن قلبو خاسرین اما گردی تاوانیان قالو اندئی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام آؤ ان پی حامیشہ کپنی کے قوما یو قوم دے جباری زورور و ان آبیشہ کم گلن ندخلہا ہرگز نشو داخل دے مگا دیتا حتا تن پوری اخرجو منہا کی اوزی نئی دن دے زینا فا این اخرجو پس کچر اوزی نئی منہا دینا فا انا داخلون یقنا مگا داخل دن کیو پس یقنا مگا داخل دن کیو قال رجلان اوئدو کسو سڑو من الذين دعا كساننا يخافون يريك دي أنام الله يخافون يريك دي دا الله نو أنام الله إنام كريو الله إحسان كريو الله لهم أبني دوارو باني موسى عليه السلام هارون عليه السلام ادخلوا داخل عليهم الباب و دیبانے دروازے تا پولیتا ہوں فیضا دخل تمو ہو پس کرا چیتا سو داخل دیدتا ہوں دے دیتا ہوں فیضا دخل تمو ہو پس کرا چیتا داخل دیدتا سو دتا ہوں فإنکم غالبون یقنان تا سو بزور ہو رئی واللہ یفانا بانی فتو کلو زانو سفارئی ان کنتم مؤمنین کجرتا سو مؤمنانی قالو ایدی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انا بیشکم گلن ندخلہا ہر گیت نشو داخل دے مگا دیتا بدنی چرے ما دامو فیہا ترسو پوری چیدے پدے کے موسیٰ علیہ السلام وطوئی داخل سے دیوتے منوش داخل دے سزا فَذَهَبَ أَنْتَ فَزَّتَ وَرَبُّكَ أَوْسَارَبُ سَامَشْرُورُ سَارَبُ تُذَاوْ سَارَبُ يَا تُذَاوْ سَامَشْرُورُ فَقَاتِلَ آنُ جَنْكَ وِدْوَالَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ يَقِنًا مُمَا دِذَكِ نَاسِيُ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ يَقِنًا مُمَا دِذَكِ نَاسِيُ دار متکاسرین اور مثال ذکر کہیں کہ دا سستی کی دانو دا آواز اس نہ دا کہ کنے اس آواز تا سستی فخوا موسیٰ علیہ السلام تا اور حارون علیہ السلام تیم داوین کہ زتا ستوارا جنگ کوئی مبدل تناس کیوں کہ اس اس آگردانو تا ملگرو تا سڑے ہوئی کہ لکن آکار دے دین کار دے ناو یرم دوزگار نیو اے فخوا موسیٰ علیہ السلام تیوین تاسو دوار جنگ کوئی انہا ہونا قائدون یقینا نگا دلتا ناسیو ناسیو نسبت ہوئی سکار کو نکی کہنا ہوئی انہا ہونا قائدون یقینا نگا دلتا ناسیو مونگا ناسیو دلتا سکار کوئی دار متکاسرینو داغا سستو مثال ورکی چی دا سست دے آواز اس نے دی نا پخوانا نارا روان دا سستی پہ انسان کی موسیٰ علیہ السلام تے تا ستوارا جنگ ہوئی انا ہاونا قائدون یقینا بدل تک ناسیو دا نوے وقت چمگا نوزگارے کارون مدینہ نا بس مبدل تناس ناراستی سستیا ناراستی اور کشا بلا دا پخوانا کلونو کتابونو کے بے دا پختو آئے کے مونچ وارونو آئے کے بہو تا کتابونو کے ناراستی ہو رکھا سا بلا دا ناراست سڑے دا اکبر باچہ دا زمانے آگا ناراستی دی ناغا مشہور دی وی دو کسا ناس تو بیر لاندے بیر را پریواتا نا آئیو کسو تا ہوئی وی فلانی را بیر لگ راوالا یہ خلاکی میرا آواز چوا اگر ڈڑا لگو لیوا ناراض چوا نابل و دوی ولی راوالا چوا پرون جیزے دل تملاس تو ما او سپیرالو زما خلاکی میتیازی کولی انتاو تا پوری وی دمر ناراض پیو تفلک می تیار کړه او دیو تلک نو اخلاق لو کړی دا او دې سکی تا یو ریته کوری وی یزو ست تفلک به له دروازه دور ناراض دوا وډریان چرسیان وډریان یی وډریان باندې دا وبو بری لګی نو خپل کې دای چې لګیاوی بیا ګپ لګی بی پی خواتا چلاسی دی پولون ناجناسی دا راغون شوی و داسی سادرون بزان ناشولی و چرس پودس کی نا آیا و تای فلانیا تا چرتا لام برا لام بی سمقلاس وینجی کنا نابل پودری و توی آو ویزو خو لام بما سونا را دی پس لام بی یاو اختر و بل اختر لام بما نابل پوری کو او تو خسم دا ابو ما ای ار وقت ابو کی زخو تی پیدا شے مور لام بولے مو بیابا می پتخت لام بی تدا دو نار وقت لام بی یو اختر او بل اختر دا ناراض تی صابوی ما دیزی او دے با یو اختر او بل اختر لام بی پدی اوڑی کی خود سار او ماقامو نلا می صابوی ما نزیدو دا قولو دا با ناراض تی سخا جامع بیشولی حالان بی بنا اصحابوی مدی نزی چی سڑے و سر و نزی چی سڑے وی جو دیران سرن دیران ترانم خلین ام اصحابوی نزی مسواق بنکی برس بنکی دوسپیس بنکی کنوریز نکی پا مسواق و پیسی نگی سنت طریقہ ام دا خلا بن صفا کئی زان بن صفا کئی ات تحور شطر الیمان پاکی چی دن دا نیم ایمان دے دا ناراستیا دا موسیٰ علیہ السلام دا ناراست و قومو دا غیب دا غصت ناراست نیدی دا پا خوان دا ناراست را روان دی موسیٰ علیہ السلام توی زتو تاسو دوار سارور تاسو جی لارتی لکا غصتی مرگرو لوی علکا شورات برازی کارت برازی علت بزو نو یہ رجی تاسو لارتی تا سلال سیجی زمان لگی تقاضی دی لگ ضرورتو نمی دا اوسن سیعر قرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو آوری رجیبہ اسود آیو کسو آو آغا پا یواز زان باندے دا مسئلہ دا دنیا گوڑ گوڑ ترستو لی دا نو سر اسبابو نو سر پیسے نو سر ملگریو و اخلاصو بکے دا اللہ امداد و سرا اخلاص پکیو دا اللہ امداد و سرا اور اخلاص دم رہو چپ بیت اللہ شریف کے دی پختن قوم دا پارا دعا کروا کہ اللہ زمان قوم پختن دا پا طور تیرو کی دا شرکیات اپروت تے اللہ دے دے چیز شرکیات نروبا تے پا دے صدائے کے دا سے انسانان دیر کم ہوئی تیر سیوی چیادا نبیر اسلام دا امت دا پارا دمرا فکر منوی چی دا اللہ پا پور کے آدعا ہواری چی اللہ زمان دا پختن قوم دا شرکیات و دا تیارو نوبا سے معاہدین کی چی جنت تلگ اور سلویخ چالے چی قرآن بیان کو نو قرآن خورت خلق وزق و اکیدے زق و بیال آلو بیت اللہ شریف او بیر اللہ شکریہ دا کسی اللہ صلیح کا لمخ کی محکمہ دعا کروا اللہ آن قبول شوا او قرآن فبختنوں کی عام سو درسون عام سو داغی دا دلیل دا ثبوت تیسی زمون گنی یو بیکارا یو آزنا یو معمولی گنی سرے آگا قرآن تا ناس دے و دونا دو سلور خبری کولی سی دا قرآن دا غیر اخلاص نتیجہ دا پا اخلاص بانے دا امت تا دا قوم خیر خواہی جس سوک لٹھئی اللہ پاہے کے خیر و برکت تے شیخ القرآن رہے مولا و فرمائل وہ اکتہ داوے کی ماس رڈیر مرگری نتبہ پا انتظار ناس تے یو مرگری با دیودی دبل با حضر وی دبل با ضرورتی دبل با تقاضوی سوک پا ناراض تے یو برانی تے او تبا اولا پتا مناس تے او چې نه ته دا فرض کې چې زه आवाज یې ما سره هیڅ وګ نشته مرګري نشته چې ته زه आवाज یې نو دې ته په وزن نه سي نو که چېرته یو مرګري د ترالو نو ته ډیر خوشاله شې او که رانلو د سره نو خفقي کې باندې افغان بدینی او که ته دا وایې چې زما مرګري ډیر راضي با نراسی ابا حضور نہیں ہوتا با یوازی ناس شیر القرآن احمد مولا یوازی ہو پا یوازی دان باندی ہر دیتا لاللہ کتاب رسول رے یوازلی پا خواہ ابتدائی دور کے دے باڑے پلتر ہو شیخ محمدی اوکلے رے آتا لاروی رسپے میں بیانوں کو قرآن میزان سره ګرځول زکه باز دې کې بچت قرآن بو یا بنو ناو بزان سره خپل قرآن ګرځول او دا افته خوراک په ځان سره وښتو ناو به خپل روټه به خپل او ګرځېدو به قرآن به بیانول خلق تا یو دې کې دا ما خوتن بیانو کو شیخ محمدو کې ناو ملا وته وي چو اوزا از جماعت بندو ما او اوزا از جماعت نا وی بل دو مسافرو ما بل زیعون ما با جماعت کی شبا بانی کولا وی زید آغا جماعت نا اخت ما او بار سهراو نازل لره ایتی میو کتنو یو لاتین بلی دو رناو وی آل تورد ما ناصری را لبیا زیرا کو بیا میل تشپوک جمعات کے پیل اچانا پرے ہو دانا تکلیفونا مصیبتونا غطیر کری دیو پا پا دن باندے پلے پیسے لگو لی دی گڑا بیشو کا ریما با پلہ گڑا دریشے کولا یاو میں پا خور کے پا بچو لگولا اور یاو ایسا با میں پا کاروبار لگولا دریم ایسا با میں پا دن لگولا دین باندې پیسې لګولې دي ګټلې نه دي کاروبارونه او تجارتونه وو اکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اور کپڑے تجارت کولو اتیاو درنه زیات مسائل هغه استنباط کړل او خپل تجارت په کولو د کپڑے کاروبار له کاله جمعه باندې نوې توغا چولا مالدار او امام مالک رحمت اللہ علیہ آغا با روزانا نوی جوڑا چولا روزانا آغا بیا خیرات کولا بلا ورز بیا نوی جوڑا چولا آئی سمنا دین کار کرو دوالا نمونی تاریخ بیانی مالدار خلقم تیرسیوی جی پا دیندارو کیا عجزان غریبانم تیرسیوی انبیاء علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام ونے پیغمبران اللہ را لے گلی دی بادشاہم و پیغمبرم سلیمان علیہ السلام پلار داود علیہ السلام بادشاہم و پیغمبرم لائے مقابلہ کے اوکر موسیٰ علیہ السلام چی پیدا شو درنبار رجن پا تکلیفون سر سلاکوئی گی نا ماچون بچے سے مور بکسا کے واجر و دریاب کے اوکر دولو چی سنگ حالت بھی کتا غریبی دا غریبانو حالات مخی تکا او که اللہ در بانے احسان کری وی نعمتونی در کری وی دائی ناشکری مکوا او در سلیمان علیہ السلام او در داود علیہ السلام واقعات زانتا مخی تکا که اللہ در بانے احسان کری وی مال و دولتی در کری بیزای ملا گوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنکی قدم روان سا ایلا گوا دا اللہ پا دین باندی او که اللہ دا تنید کرے نو پاگے بانے صبر ہو کا دوارا تاریخ دوارا حالات بیانی دا مالدارو دا غریبانو قرآن کریم ام دا سے بیانی دون قرآن سر زڑے تعلق ساتی دین سر تعلق ساتی نو زڑے مضبوطی او زڑے خوشا لئی نو تا تب ام دا سے وئی چیزتو کار که وزوز گرنی مقالو یا موسیٰ ویل قوم ده موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام انا لن ندخلها یقینا منگا چرن داخلی بو ان لن ندخلها یقینا من اترن داخلگو اب دیکلی تا ودنی چرے ما دامو فیها تصوبن چیندی پدیکے فذهب انت نزدتا وربکا رستا رستا یا مشر روستا فقاتلا نجنگوئی دوارا انا هاونا قائدون یقینا مادے لیکن آسیو تاسو دی دوارا اوستا اوستا رور تاسو دوار جنگوئی فذهب انتا فذاتا وربکا رستا یا مشر روستا انا هاونا فقاتلا نجنگوئی دوارا انا هاونا قائدون یقینا مادے لیکن آسیو تاسو دی دوارا قالو موسیٰ علیہ السلام رب و رب زمان انی یقینا زچی مان لا املکو زمان واسن نسی الا نفسی مگر پخفل زان باننی پخفل زان میں واسن نسی واخیان پر حرفل باننی فبرق بیننا فبرق وجد الى ولا بيننا فمن زمونكين وبين القوم الفاسقين او فمن قومنا فاسقانكين فاسقاننا فرمان قال اول الله فإنها فسيقنا دا محرمة حرام دي حرام بيالهم فديبان دي اربعین سنتن سلویخ کالا یتیہونا فی الاردی یتیہونا حیران و پریشان مگلی فی الارد پز مکہ کی فلا تاسا علی القوم الفاسقین فلا تاسا پز مام جن کے گاؤ علی القوم الفاسقین فقوم دنا فرمانو باننی مام جن کے گا فقوم دنا فرمانو باننی ہم جن کے گوا نا فرمانی کئی قوم تو بیان کوا تخفل ڈیوٹی کوا ہم کے گوا فلا تاسا علی القوم الفاسقین واسما ہم جن کے گاو فقوم دنا فرمانو باننی او جی دینا او اجتماعی تنپینز میں سے شروع کئی پدے کے دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو حابیل او قابیل واقعہ ذکر کئی حابیل او قابیل آدم علیہ السلام دو زامن آئی خپلو کے مختلف اختلاف رالو اختلاف بسبان نرالو آئی اختلاف دل تو قرآن ذکر کئی قربانیوں کا دوار دیو قربانی قبول شوا او دبل قبول نشوا نا قابیل چیرے حابیل تو تاوجنم تا قربانی قبول شوا زمانہ دا قبل دو نخا وقت کی دعوة چه غور برالو اغبا لمبشوا دا قبل دو نخوا ناو تا اس سالے کی با اخلاص نوی ذکا اللہ قبل نکا ذکا چه اخلاص نی عمل اللہ نقبلی ناو تا اس تاوجنم نارور قابل جلے ناغف پل رور حابل اغو وجلو یاولا چلنو تو جلی سر سوکم اللہ دو کارغان رو لے گل فرشتے رو لے گے پر شکل دو کارغانو یو کارغی ملکو آگل اکان دو کنستا آئے کے خاکو خارے پر آوارونا خاکولو چلے و توخولو دیکھیں آواقی تا اشارہ دا آدم علیہ السلام آواقی بیانی وطلو علی مولو لپدی باندی نبا اپنے آدم بالحق خبرنا دو زامنو دا آدم علیہ السلام بالحق پا حق سراؤ فریشیہ سراؤ اس قربا کلاچ قربانیو کا دوارو قربانا قربانی قربانی ما تو قبلا ما تو قرب بھی ہی اس سرے پاگے بانیزان اللہ تنیجے کہ ما تو قرب بھی ہی اس زان نیجے کہی اللہ تا پاگے سراؤ قربانی اذ قربا کلاچ قربانیو کا دوارو قربانا قربانی فتقبل من احدهما نو قبول کړئ سوی د دې دوالو نو ولم يتقبل من الاخر او قبول نه کړئ سو من الاخر د دې بل نو قال او القبيل لا قتلنك حبيل دوی روتا قال او القبيل لا قتلنك خواقا وجنما تالرا قال او الحبيل انما يقين يتقبل الله قبل الله من المتقين پرهیزگارانونا سارے کی میں اخلاص نو لائم بسط ایلیا کتو گدک اگد کی ماتاو یدکا لاس بناو لتا قتلنی دیر پارا چیتا قتل کی مانا راو ما آنا بباسیتن نیما زوب دون کے یدی اللہ اسپلی لے کتاتاو لے اکو لکو دیر پارا چیزو ہوا جمت تالا راو انی اخاف اللہ یقین زیر اگماد اللہ نو رب العالمین کی رب دا مخلوقات دے پالن کے مخلوقات دے انی اریدو یقین زیر اگماد درماؤ انتبو آشق نفتار شیطاؤ بی اسمی پا گناہ سماؤ اسمی کب گناہ ساؤ نو دیو گناہ بانے خوبل نیچی نوے مانا دارا بی اسمی کتم آواز نی نو دا تو گناہ کے نو بی اسمی پا سواب دا وجلو زماؤ بی اسمی زماؤ پا گناہ یعنی پا سواب دا وجلو زماؤ دیو گناہ خوبل نبار کی ولا تزرو آزرتو وی زرو خورا کتم آواز نو دا گناہ کے تو انی اورید یکنن زیرہ دل رماؤ انتبو آشے کے نفتار سیتاؤ بی اسمی پا گناہ زما یعنی پا سبب دا جلو زماؤ چتم آوجن دا گناہ کے و اسمی کاؤ پا سبب دا ارادے دا قتل ساؤ و اسمی کاؤ پا سبب دا گناہ سا یعنی پا سبب دا ارادے دا قتل ساؤ دا دوار دا گناہ سوا فَتَكُنَا نُصِبَتَ مِنَا صَحَبِنَا دَ جَهْنَمِيَا نُنَاو وَذَلِكَ جَدَا اُزْوَالِمِنَا دَ سَدَا دَ ظَالِمَانُ دَاو فَتَوَّاتَ نُخَيْسَكُ لَهُ دَتَا نَفْسُ نَفْدَ دَاو فَتَوَّاتَ لَهُ نُخَيْسَكُ دِ قَبِلْتَاو نَفْسُ نَفْدَ دَاو قَتْلَ آخِهِ وَجَلْدَرُ دَاو فَقَتَلَهُ نُوِي وَجَلُ دَلَرَاو فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُوگَ زِدَلُ دَيْرَ تَعَانِيَا نُنَاو فَأَصْبَحَ نُوگَ زِدُ دَيْرَ مِنَ الْخَاسِرِينَ تَعَانِيَا نُنَاو تَعَانِشُو فَتَوَّاتَ نُخَيْسَ كُلَهُ دَتَ نَفْسُ نَفْدَ دَاو قَدَلَ آخِهِ وَجَلْ دَرُورْ دَدَاو فَقَتَلَهُ نُوِي وَجَلُ دَلَرَاو فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُوگَ زِدُ دِنَ تَوَانِيَانُ نَاو تَوَانِسُو يَا لَا چَلْنَوَ تَلَخَ خُولُو فَمَا سَلَّهُ قُرَابًا رَوْ لِقِلَ اللَّهُ غرابن دو کاروان غرابن جن سے اطلاق قلیل و کثیر دوار بن کی گی فما صلی اللہ غرابن رول اگل اللہ دو کاروان یا بحاسو یا بحاسو چے کنستو لے کولا کنستلے یا بحاسو فی اللہ دے چے کنستلے پر مکہ کے مکہ کی کندو کنستا لیو ریاو دیرا بارا چو خیدتاو کہ بھائیواری سرنگ پٹا کی سو آتا آخی جو سادر رو دداو چلے آتا خلو کارغی یا ملکو آو بل آغا کند کیو کیو خواری پر آوارو لی ندلے چلو خلو قالانو وائدہ قابل اویل قابل یا ویلتا ہے افسوس عاجز سو ہے کمزور سو مزہ عاجز سو مزہ انا کنا چی شمز مثل آزن غرامی پشاندن کارغاو فا اواری سو اتا اخی چی پٹا کمازا چو صدر اور زمان لدنم سے کمزور سو مزہ دی کارغنا فا اسبا من النادمی پس اگر زیدو دخ بیمانو ناو مخی ہوئی دیر سمیہ کے فاسبا من الخاسرین اگر زیدو دتاوانیانو ناو او اسوئی فاسبا من النادمین اگر زیدو دخ بیمانو ناو بیمان سبیا پاقل اکوبانی من اجل ذالک دو جنری قتلناو من اجل ذالک دو جنری قتلناو کتبنا مکر کریمگاو علا بنی اسرائیلو و بنی اسرائیلو باننی انہو چاندنا دے من قتل نفسا چاچے قتل کو یو نفس یو کساو بغیر نفسن بیناو قصاصناو او فسادن یا بغیر دا فسادنا پلا دے پس مگا کے فکانما پس گویا کے قتلنا سا جمعیو دا قتل کرتول خلقو ومن احیاها او چاچی جندے کوئیو کساو یو نس نراو فکانما آینا سا جمعیو گویا کے داو جندے کاؤ خلق کرتول داو دا آیا تیرا پبو اسپتال بہن نکلے رہے ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا کیا چی جوندے کو یو کسانو جوندی کدو خلق ٹولا گویا کی جوندی کدو خلق ٹول دا ریسا مطلب دا مطلب کوئی نہ دے دا انسان دا مرد او دا جن دا لکل دا پیرائیس نمک کسی بھی یہ با دنیا کی لس کالا چل کالا پنزوس کالا سل کالا عمر تی رہی دا خونا جلے بیمار سو نو ایک ڈاکٹر پوخ راگلے ہونے دے با من نو نو دا خو مخ کی نلکلے سوی دا نیتا ڈاکٹر نو جو اندی کول کولے شے و نمرو کول کولے شے آدھا مرگ نیتا مخ کی نلکلے دا نو دے آیات مطلب سو چو این روحانی جن مراد دے دا آیت مطلب دا دے وَمَنْ اَحْيَاهَا مَقِ وَي مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغِيْرِ نَفْسٍ چاہ چے قتل کو یو نفس و بغیر دا قصاص نہ ہو او فساد یا بغیر دا فساد نہ پل آدھے پس مکہ کے یو کس یا قتل کو بے جرمہ نفقان نمہ قتل الناس جمعیہو گویا کہ دو قتل کن خلق ٹھولاؤں یو کس یو مڑکی نباتے وقت تیبریدی نا آغا بل رو لگی آغا بدل واقلی دابل رو لگی بیا بدل واقلی دابل بیا بدل واقلی دابل بیا بدل واقلی یو یو نبدل اقلی بل بل نبدل دا ٹولی قتل کنا یو قتل شیر دا آغی بدلی ہاں خلاسی گی نا فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا گویا کہ دا قتل کاؤں خلق ٹولاؤں دا قتلول دی دا ٹول خلق قتلول دی او دویم وَمَنْ آیَا هَاؤ او چاچے جو اندے کوئی او نفسو پا قرآن و سنت باننی قرآن و سنت یہ ہوتا بیان کو فَكَانَّمَا آیَا النَّاسَ جَمِيعًا گویا کہ دا جو اندے کاؤں خلق ٹولاؤں یو کس تا دی قرآنو کھولو قرآن و سنت دین دیوتاو کھولو آغای بیا بیانی نو آغا نبیا نور خلق اور ازدکی دا ٹول خلقی جوندی که پا قرآن و سنت باندی اصل جن چی دی قیمتی جن آغا روحانی جن دی دی انسان کی قیمتی چی آغا روح دی دی بدن نچی دا روح اوزی دا بدن وغی اوڑو کی باتی تھی دا بیا یو رضی سارو لینے سے بیا خورو کے خخی بیا سابوین کئی آقیمتی سے آروح سے تنوزی پا دے بدن کی قیمتی سے آروح تے او آغا روح بانی مرگ نرازی آتا بندن بدن نجوندیو جی فرشتی موزی علیین تا یا سی جین تا جنت تلاش یا جہنم تا آغا بانی مرگ نرازی قیمتی شیر پا بدن کی آغا روح تے دین امراد آغا روحانی جن دے یو کس تا دی قرآن سنتو خلو دین دی وطاو خلو دیو بیا دنیا تا بیانی اټول خلق په ژوندۍ کې په قران او سنت روحاني ژوند به خلقو کې راولي روحاني غذا به خلقو ته ور کوي په دې د پښتنو په علاقه کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقدهو داغه نمخ کې د قران درسونه نو د قران ترجمه ځان کولی انګريزانو سکانو دا مشوره کړو چې سوال او سوال علمونه نه کړي نو د قران ترجمه نه شي کولی سوال سو سوال سلمونه سوک بولیشی قول خوزیه چه آنامه متا نسیاده ده چه کم کم علمونه دی دانگ ریدانو سکانو مشوره کره وا چه سوال سو سوال سلمه نیکلی نو قرآن نیشی زب بولی شیخ القرآن نحی مولا وطوی چه قرآن اللہ را لگلی دا آسان کتاب ده سن پین سات کی چه مناظره وا پس صحابای کی شیخ القرآن نحی مولا انور ملیان سرا نچی آتل نسو مسلو بانے چی دستت ویشتی ناغردی چی تا ناخلق وطوی چی دایو خبر خودی زمگو منی کنا چی دی آمیانو تا دی قرآن نخی تول خلقی ملیان کا نو قرآن شیخ القرآن نحی مولا پر ملک عام کو هر کول تر قرآن در سنو رسیده قرآن ترجمه هر چاز دکا هر سره در قرآن در سنو کئی و سوره کا داو زمگ در چی الحمدللہ دا پینجیستم دوره در زمگا نبده که بلا خلقو زمگ دخلین قرآن واره دو و سونو نا پزرگونو در سنو ری پده اطولو که در شیخ القرآن نحیم اللہ برخ در ایسره صدقه جاریه دا اوزم درس و پسونو نا پزرگونو خلق یوری ما قیده و تناستی کورونو که او زنانه را غندیگی اجتماعی طریقه سر واقع تناستی دیر زیو نگی انفرادی خو هر زی کار کور که یوری او ناسوره دیسنو نیتم سرو شویر انترنیتا آئے باندیم باہر ملکونو کی خلق ہو ری نو قرآن آوازون رسی کی ہر سر ایک پل کوشش کئی کہ دیندار خلقی او کہ بیدین خلقی نو ہر یو سر ایدار کوشش کئی چی زمان دا آواز خلق کو تو رسی زمان ملگری زیاد تھی شیطانم کوشش کئی چی زمان ملگری زیاد تھی چی ما سر جہنم تا دیر خلق لات زمان نام دا کوشش چی زان لہ قرآن خوخو ایمان خوخو دین خوخو دا ماته ګوډه د وسلور خبرې چې راځي دا نور مسلمانانو ته مؤمنانو ته ورسو چې آئند دین فائدہ واخلي او الله زمونږ دا مات ګډ عمل کچرته خپل دربار کې قبول او منظور کو نو الله برانه رضا شي او جنت بلا شو او کنه الله رضا نشي بیا را کړو اسی فضل دی خو زمونږه دا اللہ دربار کے آوہ دعا دا کمچ ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام اللہ تا کہی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وربا زمنا قبل کی زمنا دا عملا سوئے بقرہ کے آتے 127 کی ہوئی اللہ زمنا دا عمل قبل کی ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اصل سے قبول کیا دا عمل کول کمال نہ دے کمال قبول کیا دا کیا اللہ قبول کی دا مات گوڑ عمل دے اللہ زم قبول دربار کی قبول و منظور کی او دعا گانیم کہو چی اللہ دا کل زم پا قرآن و سنت رانا کی دا ملک پا قرآن و سنت رانا کی پا دے ملک دا قرآن و سنت قوانین اللہ نافذ کی دا شرکیات ختم کی پا دے ملک امن راولی او پدې مؤمنان مسلمانانو کې الله اتفاق او اتحاد راولي دا سه اتفاق او چې څنګه اګوستا خانه خاکو کې ټول یو شي د نبی علیہ السلام بچان کے چی گستاخی سے ہوا آغا انگریزانو سکانو آغای کڑی و آغای کے ٹول دائیو چیو چی دا سے ٹول کافر و مشرک تا آغا تا یو چی دا سے اتفاق دی اللہ راہو لی پا مسلمانانو کے چی دیو بل صفتو نہ کئی یو بل پس غیبت نہ کئی دیو بل غیبت نہ کئی چی دیو بل صفتو نہ کئی یو بل بانے پر دراہو لی او دو زمگا کلی الحمدللہ دنور کلنا گزارا کئی اگر قرآن بیان پکی سارا ماخام کی گی او اللہ دی نورم دا کلی قرآن و سنت رنا کی او اللہ دی زمگا مینس کے منہ محبت پیدا کی او رولولی پیدا کی الحمدللہ اگر شرکیات اگر دیخ ختمی شوی دی دعا کو چیزا کلی اللہ نورم پکی دی کلی خلق اللہ داغی دین سر مینہ پیدا کی کم علماء چیزی جائن اللہ دا دین کارواق لی داغی دین طرف تا مخ کی دا دعا گانے کو نور موست نشتہ دے دا سم موست کی دین دا قوم دا فیدے خبر کو تینا سوارو نا دا اللہ دا رضا دا پارا دا آیات مطلب دا دے یو کس دا قرآن و خلاغا با طول و خلق و لبیا بیا نئی مخ کے وَمَنْ أَحْيَاهَا او چاچے گندے کو دیو نسل اللہ پا قرآن و سنت باننی فَقَانَّمَا آيَنَّا سَجَمِيَانُ گویا کہ نجوندی کا خلق ٹولاؤ وَلَقَدْ جَاءَتُمْ او بتا کی سرا راغے دیتاؤ راغلیو دیتا رسولنا پیمبرا زمگا بِالْمَيِّنَا تِي پواتے ہو دلیل باننی ثُمَّ اِنَّا كَسِرًا مِنَوْمَ بِا بِسَكَاؤ اڈیر ددینا باد ذالکا پر ددینا پلانے پدمکا کے لمسرفون خام خاصی آجی کون کیوں مشرکانو سوما ان ددین ازیاد لوی زیادیری سے چرا اللہ سا سرے شرک کئی این آیا کنن جدا اللذین سزادا کسانو یحاربون اللہ کے خلاف کئی دیدہ اللہ جن کئی اللہ سارا وَرَسُولَهُ پیغمبر دا اللہ سارا وَيَسْعَوْنَ فِلَانِ فَسَاد كَي فَزْمَكَ كَي وَيَسْعَوْنَ قُوشِد كَي فِلَانِ فَزْمَكَ كَي فَسَادًا دَ فَسَادًا نُسَزَائِ دَادَا اَيُّ قَتَلُو چِ او اجلِشِ او يُسَلَّمُ يَا پَانْسِكْنِشِ او تُقَتْتُو اَيْدِهِمْ يَا بْرَيْكْنِشِ لَا سُنَا دَرَي وَاَتُلُو مَقْفِنْدَرَي مِنْ خِلَافِنَا دَلْ بَدَلْ او یون فو من الانی اولی سرنی نسی من اللہ دین از مکینا دا ملکنا ذالک ادا چنی لہم سرنی دید پارا ذالک لہم دا دید پارا خیزن رسوائینا فی دنیا پا دنیا کی ولہم سرنی دید لرا فی الاخرت اپ آخرت کے عذاب النظیم عذاب الوی اللہ الذین مگر آکسان تامو چی دو بھائیو کلمن قبل ان ممکن دینا تقدیرو چلاسی برسی چلاس برسی تاس والے پدی بارنی اللہ الذین تابو مگر آکسان چی دو بھائیو کلاؤ من قبل ان تقدیرو والے مکن الاس برکے دونا تاسو پدی بارنی فالمو پس پوئیتے ان اللہ یقیناً اللہ غفور رحیم مکن کے مہربان نے اس ترغیب الی الاعمال الصالحہ نیک اعمال نے ترغیب اور کی کہ اللہ لذان نجی کی وسیلہ لڑ ہوئی اللہ تذان نجی کی وسیلہ نزدیکت ہوئی یو مانا تھا وسیلے را نزدیکت ہو کہ اللہ لذان نجی کی نو اللہ لذان پس نجی کی پنے کو اعمال و سرا اللہ لزان تپدی نشی نجی کولے کہ اللہ دا نیک بندہ دے دنیک عمل کرے دے اور دو دا عمل پوج باندے ما زان تنیزی کی نفل عمل بہت سی دنیکان و خلقو ناغی اعمال پا طریقہ باندے روان شا اعمالو کنیک دا زان توسی لکا مومنان اللہ اللہ ہوئی زان لہو سلو لڑو نیک عمل ہو کئی اللہ تا زان نزی کئی پا نیک عمل ہو یا ایو الذین آمنوا تقل اللہ اے مومنان اوئے رہ گئی جان لانو وَمَتَعُوا إِلَيْ الْوَسِيلَةَ أَوْلَدُوا إِذِيَا لَا تَوَسِيلَةَ وَمَتَعُوا إِلَيْ الْوَسِيلَةَ أَوْلَدُوا إِذِيَا لَا تَوَسِيلَةَ نِزِكَةَ وَمَتَعُوا إِلَيْ الْوَسِيلَةَ أَوْلَدُوا إِذِيَا لَا تَوَسِيلَةَ نِكَمَلَ وَسِيلَةَ سَتَوَي وَسِيلَةَ نِكَمَلْ قُول او ځان الله ته باندې کمل نيځ کول وسيله به معنا را قرب د نيځ کته چې الله لزان نيځ کوي وا وتو ان الوسيله تا ولټو ان دي الله ته وسيله ځان نيځ کوي الله تا ځان نيځ کوي الله تا پس باندې بني کو اعمال الله ته وسيله کې نیک عمل حديث بخاري شریف کی راضي ار درو کسان واقعا ادرے کسا پلار روانو سیلے او زلالو ایو غار کی پناہو اشتا او بیا ہر یو فل عمل اللہ توسیلہ کولو کانے رور گرے دا غار خلائے بن کا ہر یو اللہ تا فل عمل وسیلہ کئی کہ اللہ ما بدا عمل کولو ما بدا عمل کولو کدار قبول کئی نا کانے افوا کے ناکانه بلګ له خوځېدو او دا غار خلا الله کولو کا حدیث بخاری شریف کې نیک عمل الله ته وسیله کا وسیله سره وای وسیله وای نیک عمل تا چې نیک عمل او یو وسیله چې دا اده زینو نه جنت کې وزيره لکه د باندې نروسو چې کوم دعا ویل کیږي نپائی کی اولو فضلاجی آتی محمد انیل وسیلتا ورکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وسیلہ وسیلہ یا مقام دے جنت وسیلہ وی نزیکت تا تفصیل مدارک ہو آیا وسیلی معنی کئی نیک عمل کول او دا گناہ نزان بچ کول تفصیل ابن کثیر معنی کئی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول دارنگی امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وَذَلِكَ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّعَاتِ وسیلہ چلا نو دا عبادت اور تابداری بانی اللہ تزان نیزی کول جواہر القرآن کی شیخ سنتاوی رحمہ اللہ مانا کئی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول من فعل الطاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول تفسیر ابو سعود ہاں ذکر کئی من فعل طاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول دا گناہ نزان بچ کول علامہ زمحشری رحمہ اللہ تفسیر کشاف کی لکی من فعل طاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول او گناہ نزان بچ کول دارنگی بحر محیط کے مانکی اسیر الدین شیخ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول تفسیر مناغی مانکی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول علامہ شوکانی فت القدیر کی لکی وسیلہ نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول قطادہ مانکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول تفسیر قرطبی معنی کئی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول دور منصور کی سیدی رحمہ اللہ معنی کئی من فعل الطاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول تفسیر روحلمانی علامہ آلوسی رحمہ اللہ ہاں معنی کئی چی نیک عمل کول گناہ نزان بچ کول آبیا لکی وسیلہ بزوات فاضلات دا جائز ندا نیک کار کول اور گناہ نزان بچ کول تفسیر رحمانی بغم جل صفحہ 126 اور شرح عقیدہ طحاویہ لکی چکل مطلوب انہوں مروی ہوتا تے وسیلہ کے ندا جیز ندا یو سڑے مرے رہ ہوتا مرے زان تا وسیلہ کے مرے جلیا غر جواندو تا دعا محتاج لکہ عام خلق ہو مروی وسیلہ کے ویدا نکان بنگان دی یہ تا شرکی وسیلہ ہوئی یو صحیح وسیلہ نا تنیک عمل کول او گناہ نزان بچ کول او یو شرکی وسیله دا چې نیکان بنیگان اولیاء کرام مړی هغه ځان له وسیله کوي دا وسیله غلطه ده. الله وی وسیله الله ته لټوي نیک عملو کوي ګناه نه ځان بچي. یا ایو الذین آمنو اے ایمانوالو اتقوا الله او یری ګیدا الله نو ومتو الی الوسیله او لټوي دی الله له وسیله اولا دوئی دی اللہ تاو نزدے کتاو زن نزدے کئی اللہ تا پنے کمل باننی وابتاو الہل وسیلہ تاو اولا دوئی دی اللہ تاو وسیلہ نے کمل وجاہدو فی سبیلی آگا وسیلی بخبلہ مانا کی جی وسیلہ سے شیرے آدھار جب دین کی مجاہدہ ہوکا کوشی سکا وجاہدو فی سبیلی اور جہاد ہو گئی پلا دا اللہ کے بدین دا اللہ کے مجاہدو کئی پا دین دا اللہ کے کوششو کئی پا دین دا زکر دا اللہ کے حلال لکم تفلحون خام خانچے تاسو کامیاب شئی ان اللذین بیسکا کسان کبرو جگا فرانی لو ان لہم کچر بیسکشی دی لراؤ ما بلا دی جمیان آج بزمکا کی دی ڈھولاؤ ومثل و پشان دری ماہو دے سناو نور و سرشی دمرا لی افتدو بیہی دیر پارا چپی دیور کی نئی پدی سناو من عذاب امیل قیامت نازاب دور دینا قیامت ناو ما تو قبل منم قبل بنک لیسی دیناو ولہم عذاب علیم اوسر دین پارا عذاب دردناکاو یریدو نینا دلری دی آیا خرجو من الناری چی اوزی دی دا اورنا وما بخارجین منها آنری دی وطن کی ندی اورنا ولہما سلی دی در عذاب مقیم عذاب ہمیشا وسارقت اغلا گر کے سڑے اغلا گر سڑے وسارقت اغلا گر کے خزا فقط وو پس پری کئیں ایدیا همالا سنند دی دوارو جزا ان سزارا بما کسباو و سبب دی آغی من چنین دوارو کری نکالا من اللہ نکالا نعذاب دی دی عبرتاو من اللہ دی طرف دا اللہ ناو واللہ اولا پاکی عزیز الحکیم والب دی حکمت والاو فمنتا و پچاچے تو باوکناو من بعد ظلمی پس ظلم ددناو واسلا درست کو عمل پن فإن اللہ فبشک اللہ پاک یتوب علیہ میرا بانی بھو کی پت بلنی ان اللہ بشک اللہ پاک غفور الرحیم بخن کے محربان نے اس نے پھر شرک پہ تصرف گئی علم تعلوائے نفے گیتا ان اللہ یقینن اللہ لہو دے اللہ لہا ملک السماوات اختیان اسمانونے والعاد نظمکو یو عصب عذاب ورکی صداور کئی من یشاہو چاننے چی خوفشی ویعفر بخن کئی لی من یشاہو چاننے چی خوفشی واللہ ولا کل شئین قدیر اللہ پر یو شیزبانے قدرت والنے اس پاکم ایساعت تسلی ورکی نبی علیہ السلام آہر یا مبلغ تا یا ایو الرسول پیامل سناتو السلام آؤ لا یا زنک الذین غم جنن کی تال رہا کسان جو ساری اونا چی جنچی کوئی نہیں پل کفر بکا دا کفر کے من الذین دا کسان نا قالو چوائی دائی آمنا ایمان دوڑے رنگا بے افواہ پخلو در ایمان نے پخلو ایمان مروڑے رے اللہ ولم تو امن قلوبوں او ایمان نبی رونے زلنو دنئی ومن اللذین او دا کسانو نحادو چیہو دیاننی سماؤنا للکذمی دیر واقعیو دنکنی للکذمی نپارا ددرو جوڑو لو لیو کذبو آلے کا املا امامن نبی الرحمن کے اب الوقع مانا کئی نبینا لیو کذبو آلے کا دیر بارا چیدرو جو نہیں پتا بالنے سماؤنا دیر واقعی ادن کے لقام آخرین قوم بلتا قوم بلتی موحدین نویم لم یاتو کن دینا غلی تاتاو یحرفون الکلمہ بدلی دی الفاظ و شرعی اولارا مما دی موازی ہی موکن زینو اروشت دا زینو دن اخفر مانونا یقولو نوائی دی انو تی تم کدر گلی سوتا سوتا ها زادہ عمل زمگا فقضو ہونو انی زین دین لرا قبول کئی دی دین لرا عمل پیو کئی وَإِلَّمْ تُوْتَوْهُ قِدَرْنَا قِلَيْسُ تَاسُ تَعْدَاؤُ فَحَذَرُونُ اُعِرِ گئی وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ او چا لراؤ کرا دوکی اللہ فیدن توقن کیا چلو داؤ وَلَنْ تَمْلِكَ لَوْ چَرِبَا مَالِكْ نَسِدْ لَرَاؤ مِنْ اللَّهِ الْعَذَابْ دَا اللَّهَ نَسِدْ زَرَبَرَاؤ یعنی عذاب تین نسل رکولے اولائک اللذین آدھا کسانی لم یرد اللہ چنادن کئی اللہ ایو توحر قلوباں چی پاک کی ذرنا ددائی زکنیتی صفانرے انابت بگنیستا اللہ ظلم نہ کئی لہم تنے دائی لراؤ فی دنیا پا دنیا کی خیز و رسوائی دنیا کی با رسوائی زلیل بھئی ولہم آتنے دائی لہم پی الاخرت پا آخرت کی عذاب العظیم عذاب لئی سمعونا دیر وکی ودن کی للکذبی دپارا ددرو کو جوڑو لو لیو کذب والے کا اکالونا دیر خو خوراکیان دی اکالونا چی غدا مبالغی دا اکالونا دیر خو خوراکیان دی لی سوحت حرام لرا فا ان جاؤکا پک جنراتی نہیں تاتا فاکم بین امن فیصلہ کام پا میں دنے کے او آرزانم یا مخوانا ددئینا و این تو رزانم او کتما خوانا ددئینا و لئی زرو کانسے آو نارگی زرنی زرکولی دیتا تا زر برا و این حکم تو کتا فیصلہ کے نفاکم فیصلہ کوا بینو پمیندنے کے ملقیت پہنسام فا ان اللہ یقنن اللہ یحب المقسطین من قید انصاف کو ان کو سراؤ کہ بیوہ کی منقہ سرنگ بہا کے مگر زینی تال راؤ وائندہ متوراتو پنی دریبانی توراتے فی اپنے کے حکم اللہ حکم دا اللہ نے سمیت اللہ نبیاء اوڑی ممبا دی ذالک بزد دینا وما اولائک بالمؤمنین اونینا کسان مؤمنان وقوانی کتابونا عمل پاغی منسوخ تے انا انزلنا تورات یکینا انگرا لگلے توراتو فیا پنے کیوں دنے دیتے و نور نو رنانا یا کمو فیصلہ کئی بیا پنے یا کمو بیا نبیونا فیصلہ کئی پنے بانی انبیاء علیہ السلام اللذین حاق پیمبران اسلمو چیائی غالے خیول اللذین حاق سانو تا بیان کئی للذین ها کسان لفیصل کئی حادو چیو دیان دی وربانیو ناخدین دی خلق کی اکبر سا خلق دی والاحبارو اکبر سا علمائی بما پر بمستو فیدو پس اولا چیا زیموار گردو لیسیو من کتاب اللہ کتاب دان لاؤ وکانو اعودی علیہ پدی باننی شہداء گواہان پوا فلا تخشو الناس آؤ پس میں یرے گئی نا خلقنا وخشونی او یرے گئی زمانا اولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا دا یار بالا سازو کے دا مخلوق نا نرازی چیتا دا غی نسا سمن کے او گتما تینکے نبیا بیا مخلوق نزان نسی بات کو لے فلا تخشو الناس آؤ پس میں یرے گئی نا خلقنا وخشونی او یرے گئی زمانا ولا تشتروا بآيات يوم اخلي ما وانا كيف اتنوا زمان ثمن القليل هذا دنيا لگا ومن لم يكن بما انزل الله او جاءت بيسلون كفا كتابان كرا لغله دي الله اولئك هم الكافرون دا كسان دي كافران وكتبنا مكرر يوم غالي بديمان فيا بريتورات كي ان النفس بیشک نفس بین نفسی پا بدل دا نفس کنی والعین سرگ بینی پا بدل دا سرگو کنی والعن فا پوزا بیلن بی پا بدل دا پوزا کنا والعوزن وگنا بالعوزنی پا بدل دا وگنو کنی والسن وغاق بسنی وبدل رواك والجروح زقنا قصان زبدل دي ومن تصدق وشاة خيراتك فبدلنا خسرو سرا ومن تصدق به وشاة خيراتك فدي سرا یعنی فبدلنا خسرو سرا فهو كفارة الله ندا كفارة شواد دد نور بناونو ومن لم يكن وشاة فسلونك بما پا کتاب بانی انزل اللہ کرا لگلے دے اللہ اولائے قوم الظالمون نا کسانم دے دی ظالمان وقفینا دارو سبیا نکتہ ذکر کرو درے دلے داوئے چی فیسلے انکنو کافر دے فیسلے پا قرآن انکنو ظالم دے چی فیسلے پا قرآن انکنو فاسد دے رو سبیا داریا نکتہ بیانوم وماللہ یاکم بما انزل اللہ دا دین دلے ہوئی او چاچے بے سلاؤنا کام پا کتاب دالنا اولائے قوم الظالمون کسانوں دے دی ظالمان وقفینا او پرنا پسے اور پسے کمنا لا آسارم پا ترکو تدیبانی پا نخو تدیبانی بی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام دے دبی مریم مصدقا تذکون کلما نا کتاب پہنے دے چمکن دینو من التورات نتوراتنا وآتینا اولو انجینا ورکرم ندتا انجینا فیم پنکے ہوتا ونور ہدایت ورانا ومصدقنا صدقا ان کے لما داغی بینے دائی جدی نموکی من التوراتی لتوراتنا وحضر ہدایت ومعزتا للمتقین اوازا نسیتا دفارات پریزگارانو ولیاکم وخام وخام فیصل لیوکی آلو الانجین انجین والا بما انزل الله فاكتاب ترى لغنه دي الله ومن لم يكن بما انزل الله او چاچه بذلو نكا فاكتابانه ترى لغنه دي الله ونائي قوم الفاسقون دا قسان دي دي فاسقان دي دينا فرماني كون كي دا الله نعالوه آيات شوالش كي ومن لم يكن بما انزل الله ونائي قوم الكافرون کیا چه فیسرون کب کتاب دالنا دا دی کافران بیا 45 نمبر آت کے وَمَلَّوِ آكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَائِ قَوْمُ الظَّالِمُونَ کیا چه فیسرون کب کتاب دالنا دو دائی دی ظالمان آو بیا وی فون آت نمبر 47 کے وَمَلَّوِ آكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَائِ قَوْمُ الْفَاسِقُونَ کیا چه فیسرون کب کتاب دالنا دو دائی فاسقان یو دے ہوئی دادی ظالمان بیا ہوئی دادی کافران دادی ظالمان دادی فاسقان مفسرین ندی سنگا وانا کئی امام ماوردی رحمت اللہ تفسیر ماوردی کے دویم جلس و تریالیس کے حوالی کی وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور چاہتے بے سلونکا فا کتاب بانے چرا لگلے دی اللہ جاہدن بیہی انکار کہ ان کے ندی قرآن نو پی سلپ نکی خو انکار کئی پنی قرآن بانی فوہ کافرن ندی دے کافران پی سلام پی نکی اور انکارم کئی نی قرآن نو فوہ کافرن تفسیر مہوردی لکی فوہ کافرن لے جو کافران وملم یکم مقرم بیہی اور سو کے پی سلپ نکی پا قرآن بانی مقرم بی اقرار کئی دانکانیت دا قرآن منی جنا قرآن نیستیار خو فیصلہ پی نکی فو ظالم فاسق دا ظالم دے و فاسق دے چی فیصلہ پی نکی او منی ہے نا انکار پی نکی نا کافر تو او چی فیصلہ پی بان نکی او انکار پی نکی او منی ہے مقرم بی ہی اقرار کئی پدے باندے نبیہ یا کافر نے بیا ظالم و فاسق تھے دانگ ازاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دیم جلد 1366 کے لئے کی کہ ملم یاکم بیمان صلی اللہ جاہد اللہ جاہد اللہ چاچے فیصلہ نگا بکتام دانلہ انکار کئی دیلنا انکار کئی دینا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَهُ او دے پوئی کی یقیناً اللہ را لے گلے دا کتاب آؤ پاکانیت دا قرآن بانے پوئی کما فعلت اليهود لك څنګه چې يهوديان کولاو ولفدوا چې دار سینې کتاب دی ومنول نه فوا کافرون دې شو کافرون ان کاتن کین دې کافر سو او بیا وی وملم یکم به ملن الى الهوا من غیر جهود او سو کې فیصل نه کین په قران باندې ملان کئی آو خواہ شاتو تا انکار نہ کئی نہ قرآن نو ملن الی الہوا من غیر جہود ملان کئی خواہ شاتو تا انکار نہ کئی نہ قرآن نو فہو ظالم و فاسق دا ظالم و فاسق نے اب یا تفسیر طبری لکی تفسیر طبری لسم جلسہ 308 او ملم یاکم بما انزل اللہ جاہدن بھی فوہ باللہ کافر سوکے بیسلن کئی پا کتاب دالنا جاہدن بھی انکار کو ان کے پر قرآن مالنی انکار کئی نہ قرآن نا فوہ باللہ کافر دے پا اللہ وانے کافر سو دے کافر سو چی انکار کئی نہ قرآن نا اور چی انکار تینا نہ کئی آفیسلہ پی نکیو نبیان ظالم و فاسق تے وانزلنا الیک الکتاب ونالگل امگتا تا کتاب و قرآن بالحق پارا دا سرگندل دا حقا مصدقا تنزیق ان کے لما دا کتاب نبینے دے چمو کردین من الکتاب ان کتاب نا مصدقا لما بینے دے تصدیق ان کے نا کتاب چلے نمکے من الکتاب ان کتاب نا وَمُهَيْمِنًا او امین دے علیہ پر کتاب بانی فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَسْفِصَلَ گَوْا فَمِنَدْ رَئِ گئی بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَا کتاب بانی چرا لگلے دے اللہ وَلَا تَتَّبِ اَحْوَا او مَوْتَا بِذَارِ مَقَوَدَ خَوَيْسَا تُوْدَ رَئِ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ فَزَاغِنَا چِرَا غِتَا تَلَ حَقْنَا لِكُلِّن دَفَارَ دَهَرْ يَوْتَنَا یا اللہ گردو لیلی منگا من کم نتا سناو شرعتن صاف دینو کار دین و من حاجا اولا روازحا ولو شاء اللہ اوک جن رضا شوید اللہ وزور باننی لجالکم خواقا گردو لی بے ویتا سومتا واحدتن تولے یو پتوحید باننی ولیکن لیبلوکم ولیکن دیر پارا چیانمی اتو کی پتا سبانمی فی ما پاغ مال دولت کی آتاکم چنر کئی تا ستاو فستا میں کل خیرات نو رامر نہ کئی نیکوتاو رامر نہ کئی کتاب دالناتاو رامر نہ کئی تا بیدارے دالناتاو الاللہ امان جو کم اللہ تو اپس کی دلتا سودی جمعی اندر طورو فرنا بے حکم نو خبر وکی تا سنراو بما بابان کون تم چوئیتا سو بھی پدے باننے تختلف بھی پدے کے تختلف ان اختلاف کون کی وانے کما فیصلہ کون بینوں پر مرد رہے کے بما با کتابان انزل اللہ چرا نگلے دے اللہ ولا تتمیو تابداری مکاو احواء ام دا خواہشاتو درین خیالاتو درین وحضرم او اویراو او یراو دیلہ یا او یرے گر دیلہ آئی اب تینوں کا چگن کے وانا چاہیتا لراو ام بازی ما بازی آوان صلی اللہ علیہ کنا نگلے لے اللہ تاتاو فین تا اللہ پس کا چروار دل دی فالم نو پوشان نما یقین نیورید اللہ ایرا دل ری اللہ واری اللہ آئیو سی باہم چون سیگی ریتا عذاب بازی دنو بیم پو بازی گناہ انو دلیم فبازی گناہ انہوں درئی و این کسیر من الناسی او بے شکر زیادہ خلقنا لفاسقون خواہ خواہ تنکن حکم دا اللہ دی اب حکم الجاہلیت آیا پی سرنا پو یبغنا لٹوی دی ومن آسنا سوکتنی خیصا من اللہ دا کتاب دا اللہ نا توحید دا اللہ نا دین دا اللہ نا حکم ان پا فی سلکے لقامی یقینون نبا قوم چی یقین کوی دی اس وم ایسا دی دینا شروع کئی وم باب تحدید للمؤمنین بموالات اہل کتاب رسن اور کئی مومنانو تا چې اهل کتاب سره دوستی مکو ایدا د الله د دین دشمنان دي یا ایو الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى منی د یهود او نصارا اولیاء او پدو سیسارا بازو مازلی اولیاء او پدو ساند بازوری ومیتو اللہ موچا چی دوسیو کدئی سارا ومیتو اللہ موچو کی واؤڑین دو دیتا یعنی دوسیو کدئی سارا من کم نسا سنا فا انہو پس یقینندے من ہم دا دیتا ڈلینرے ان اللہ بشک اللہ پاکا لا یا دل قوم ظالمین تو بگنو کے قوم دا ظالمانو تاو فتر اللذین انویر بتا کسان پی قلوبیم کی بزنو دے کی مرض المرض دا نفاقاو جو ساری او نبیم جلدی کئی پدے کے پدو سید دے کی اقولو نوائی دے نقشای رکمان تسیبنا چو برسی امتا دا ایراو مصیبتاو فاس اللہ نظر دیسی اللہ ایا آتیا رابو لینا طلبو کی بالفتح پا فتح سرا پا غلب سرا او امر لیا پا حکم سرا من اجلینا ترقلنا فیس بیو پا سبا گزی دی علاما پا بانی اثر رو کی پڑکڑی ری پیان پا دیم پا سنو درائی کے نادمین خبیمانا ویقول اللذین او ایا کسان آمنو کہ مومنان ایمان روڑے پخلبانی اہا اولائی اللذین آو آیا دادیا کسان اقسمو باللہ یہ قسمون اخری دی پالا وانی جاد آئیمان پاک قسمون آددین جاد آئیمان پاک قسمون آددین نم یکنن دی لما کم خواہ خاتا سو سریری حبیتت آوالم بربادی عملون آددین فاسبہو خاسرین بسو گا زیدل نئی تاوانیان تسلی یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو مئیر تد منکم سوکے وا مرتد سو آوڑے دو منکم نتا سناو ان دینی ددین فلناو فسو فیات اللہ فزنے سے راتبو کی اللہ را بولی اللہ بی قوم ان پیو قوم سراتبو کی اللہ پیو قوم سراو یعنی را بولی اللہ یو قوم یحب و محبت بکئی محبت بکئی دا قوم مومنان سرا یحب و محبت بکئی دا هم زمیر دی قوم تراجی دی یحب و محبت بکئی دا قوم هم دی سرا دی مومنان سرا هم زمیر مومنان تا یحبو کے ضمیرو دارا جی رے یحبو محبت بکینا قوم هم دے مومنان سرا ویحبونو یا یحبو یحبو کے ضمیر اللہ ترا جی رے دے مانا یحبو محبت بکی اللہ هم دے سرا دے مومنان سرا محبت بکی اللہ دے سرا ویحب نو او محبت بکیں دی مومنانو سرا یا محبت بکیں دی اللہ سرا ازلتنا للمؤمنینو زلیل بی یعنی تابدار بی دا مومنانو زلیل بی پا مومنانو یعنی تابدار بی دا مومنانو آئزت زرور بی علی الکافرین کافرانو بانی یو جاہدون فی سبیل اللہ جہاد بکنے پلا دان لاکے ولا يخافون نبيني گري لا متلائم دملامت يا دملامت كون كنا دملامت اقول دا لا متلائم دملامت يا دملامت كون كنا ذلك ذلك دا نيري دل يري گنے سڑے ملامت کی گنا او دا اللہ دین ہر دے کے بیان نہیں ذلك فضل اللہ دا فضل دا اللہ نے یو تی ور کین دل امیا شاو چل رے تی خو بشی والله واسع العلیم لا فلا خیل والنے بیا تسلی ور کین انما ولیکم الله یقینا دوست اس الله یقینا دوست اس الله نے ورسول و پیغمبر الله کلا جی جون دیو والذین کسان خلق بر سر بیکار کین چې مسله بیانې حق بیانې نه بیکار پنه یری ګما الله او عزت دې دوست ما انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله دې سوره ال عمران کې دې سوره آیت نمبر 68 کې والله ولی المؤمنین الله دوست نه مؤمنانو او سوره جاثیه په نیمه سم کې بارا نورلسم آیات کې والله ولی المتقین الله دوست نه متقینانو او دلته وی سوره مائده کې انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله نه ورسولو پیغمبر د الله کله چې ژوند دیو ولذین کسان امنو چې مؤمنان دي مؤمنان تاسو دوستان دي سورته آل عمران آیت نمبر 68 غره ال تکیم ویلو چې الله دوست دی د مؤمنانو والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنانو الله مؤمنانو سره دوستی کوي او دلته مائده کې وایي چې انما ولیکم الله یقینا دوست تاسو الله دې الله تاسو دوست دې آل عمران کې آیت نمبر 88 والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنانو او جاثیہ کی آیت نمبر 19 والله ولی المتقین اللہ دوست المتقیانو دا فرزگارانو او مائدہ کی ہوئی انما ولیکم اللہ یکینا دوست تاسو اللہ دے ورسولوں پی امان دا اللہ کل چیز واندے ہو واللزین آمنوا کسان چی مومنان جیمان روڑے دے اللزین آہا کسان مومنان سو کیا کسان دے یقیمون صلاتا چی پابندی کئی دمونزا ویعطون زکات ورکی زکات و عمرہ کی انہو دی روکو کئی اللہ تا تابداری دا اللہ امیت اللہ سوکی وارد دو اللہ تا یعنی سوکی دوسی کئی اللہ سارا اللہ تا وارد دو یعنی اللہ سر دوسی اوکا امیت اللہ سوکی وارد دو اللہ تا یعنی سوکی دوسی کئی اللہ سارا ورسول او پیغمبر دا اللہ سارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ندا دا اللہ دل دا نو فین حزب اللہ پس یقینا دل دا اللہ هم الغالبون دی زورا ورا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الذین منی دیا کسانو لرا اتوازو چنی ولین دی دی دین کم دین ساتو حضوان پتو کو سارا ولی بنو پا ابا ذو السلام من الذين نا كسانو ناو وذل كتاب اور کرے سیرتا کتاب من قبلكم ممكن تا سناو والكفار وكافرون اولیاء اپ دو سے سراو لا تتخذوا منی سے اولیاء و دو سے سرا سو کو یہود اور نصارہ کے ساتھ دین پر ٹھو کی گئی وتقوا الله او ایرے گئی دلانو ان کنتم مؤمنین کجری تاسو مؤمنانی ویزانا دیتم الاسولاتی او کلا چیاواز کری تاسو مانز تردین کاتا اتخذوها نو نیسی دی دیلرا حضوان پڑو کو سرا والا ایمان او پابسو سرا ذالک ویانم داردی وجنا چی بیسا کدی قوم اللہ یاقلون یو قوم دے لا یاقلون چن پویگی اکل بکی نیستا ذالک بینم دا دیو جرا چی بے سکدئی قوم لا یاقلون یو قوم دے چا کل بکی نیستا نپویگی دیدے بانے وہ میں اسے ختم کا تو صورت ہو حالت ایسے ہو وہ میں اسے دیدے بانے ختم سوا وہ میں اسے کی رسن ہے ورکول مومنان ہوتا اہل کتاب و سرا یہود و سرا چی دا اللہ دین سر دشمنی کیسو کھا ناغی سرا دوستی مکوئی ذالک بے انہم قوم لا یاقلون دا دیو جرا چی بے سکت یو قوم دے لا یاقلون پویگی و آخر دعوانا الحمدللہ در پہنچ اللہ پل ٹیم بانی ناجیگر سلونی میں بجی